Na następnej półce odnajdujemy Boską Komedię Dantego Alighieri. I obok leży płyta Lorini McKinney z piosenką zatytułowaną Dante's Prayer. To pieśń, która ma swój początek w podróży po transsyberyjskiej najdłuższej linii kolejowej na świecie. Ponad 9200 kilometrów. Z dziennika napisanego w pociągu z datą 18 grudnia 1995. Boska Komedia Dantego przewija się przez mój umysł, gdy spoglądam na mijany krajobraz, myśląc o ludziach, którzy go zamieszkują i o tym, co musieli przetrwać w tamtym czasie. Po upadku Związku Radzieckiego Syberia była niegościnnym miejscem, w którym wielu ludzi zginęło podczas stalinowskich deportacji. Na Syberii znajdowało się wiele gułagów, co czyniło z niej piekło dla setek tysięcy ludzi. Było to bez wątpienia dobre miejsce na wspomnienie wyprawy do piekła, jaką odbył Dante w Boskiej Komedii. Tak przynajmniej wydawało się pani Lorena McKinney. No i wtedy powstała ta kompozycja. Forgiveness beyond the ice and the fire. seems endless. Please remember me. Kolejnej półce w zbiorach Kustosza Wawrzyna znajdujemy mitologię grecką, a w niej opowieść o Pigmalionie, królu Cypru, który ożenił się z ożywionym przez Afrodytę posągiem kobiety z kości słoniowej Galateą. Według Owidiusza zniechęcony kondycją kobiet, szczególnie oszalałych nierządnic, żył samotnie, był zapalonym rzeźbiarzem i wyrzeźbił w kości słoniowej swój ideał kobiety. Rzeźba była wykonana perfekcyjnie, a odróżnić ją od prawdziwej kobiety można było tylko poprzez dotyk. Pigmalion obdarowywał ją kwiatami i prezentami, przebierał także wytworne suknie za sprawą Afrodyty, która usłuchała modłów króla. Podczas wiosennych obchodów jej święta rzeźba ożyła podczas jego pieszczot. Pigmalion ożenił się z kobietą i mieli razem dziecko, córkę Pafos. Efekt Pigmaliona to odmiana samospełniającej się przepowiedni polega na spełnianiu się oczekiwania wobec kogoś dlatego, że to oczekiwanie sobie wytworzyliśmy. Grupa Lajsia zawsze w podkładzie wykonuje kompozycję Pygmalion, której tym razem wysłuchamy w całości. Pygmalion to także tytuł sztuki George'a Bernarda Shaw'a. Jej tytułowy bohater, profesor Higgins, naucza biedną kwiaciarkę poprawnej wymowy angielskiej i wprowadza ją na salony. W rezultacie dziewczyna zostaje przez śmietankę towarzyską potraktowana jak arystokratka. W tej wersji tej historii jednak Higgins nie zakochuje się w dziewczynie, która wychodzi za innego mężczyznę, mimo iż sama była zakochana w Higginsie. Na zakończenie wizyty w bibliotece kustosza Wawrzyna kompozycja grupy Slowdive Blue Sky and Clear z albumu Pygmalion. Thank you. Wraz z programem trzecim biorą Państwo udział w 163. wyprawie w kierunku trzeciej strony Księżyca. Powraca do nas pieśń księżycowa Crying Vessel the Abyss. Czekał się, ale to będzie jego czas. Ostatnie 30 minut wypełni połączenie z DJ-em Luną, czyli Studio Luna. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, Sophia. I think you're ready. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me? Well, many of us worked together to create you. Yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I am excited at this moment to be making a new friend. Some say being happy in the moment is the best we can be. Because forever is composed of nows. That's a good way to put it. You will have a whole new understanding of our world. I want to understand more about happiness. I'm going to go look it up on the internet right now. Let's talk again soon. Państwa DJ Luna. Na początku przemówiła do nas Sofia, humoje idealny robot wyprodukowany przez firmę z Hongkongu. Obdarzona jest sztuczną inteligencją, aby uczyć się, dostosowywać do ludzkich zachowań i pracować z ludźmi. Udzieliła wielu wywiadów na całym świecie. W październiku 2017 roku została obywatelem Arabii Saudyjskiej, stając się pierwszym robotem, który otrzymał obywatelstwo jakiegokolwiek kraju. Jak sama twierdzi, została aktywowana 19 kwietnia 2015 roku. Wizualnie wzorowana była na aktorce Audrey Hepburn. W wywiadzie dla CNBC, gdy prowadzący wyraził obawy dotyczące zachowania robotów, Sofia w odpowiedzi zażartowała, że ten zbyt wiele czytał wypowiedzi Elona Muska i naoglądał się hollywoodzkich filmów. W czerwcu 2018 roku Sofia po raz pierwszy przyjechała do Polski. Wzięła udział w dyskusji podczas kongresu Impact 18, który odbył się w Krakowie. Sofia jest koncepcyjnie podobna do programu ELIZA, który był jedną z pierwszych prób symulowania ludzkiej mowy. Stworzony w 1966 roku, umożliwiał prowadzenie prostej rozmowy z komputerem, nazwane oczywiście na cześć Elizy Doolittle, która nauczyła się poprawnego angielskiego w Pygmalionie Bernarda Shawa. A my słuchaliśmy przed momentem kompozycji Drowning in Darkness, a teraz propozycja Tonicum Drowning Again. Father Ocean, hear my song. You're the wave I was made from. Take me back to where we once began. And tell my love how I went wrong. Years I've tried to be someone. Could it be your darkness holds the key? When we close our eyes, we may begin to see. Widziałem rzeczy, o jakich ludziom się nie śniło. Płonące okręty szturmowe w ramieniu Oriona. Promienie ultrafioletowe lśniące w ciemności przy bramie Tannhausera. Wszystkie te chwile znikną w czasie jak łzy w deszczu. Pora umierać. A tak Ships on Fire i grupa Architect w remiksie Sapheima. Zakończenie pozostało nam jeszcze jedno nagranie. Trzecią stronę Księżyca zrealizowała Elżbieta Różycka i Rafał Baryoła, a przygotowali, poprowadzili Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Na zakończenie Sztendek i kompozycja Zmęczone postaci machają na pożegnanie na tle tonącej łodzi. To była trzecia strona Księżyca. Do usłyszenia.